برنامه شماره 134 گل‌های رنگارنگ. باد بهار میرسد، جلوه نسترن نگر. وقت سحر ز عشق گل، بلبل نعره زن نگر. خیز و بیا به وقت گل، باده بده که عمر شد. چند غم جهان خوری، شادی انجمن نگر. از شیخ فرید الدین عطار را چون دیباچهی بر غزل عراقی قرار داده ایم و پس از بیتی چند از شیخ اجل با صدای گرم مرضیه و بنان نظمی از منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی به یاری هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی و ورزنده به سمع صاحب دلان میرسانیم. Thank you. ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست، کی در آویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست. کی برافشانم به روی دوست جان، کی بگیرم زلف مشکاسای دوست، این چنین پیدا، این چنین پیدا، ز ما پنهان چراست طلعت خوب جهان آرای دوست. همچو چشم دوست بیمارم، کجاست شکری زان لعل جان افزای دوست. در دل تنگم نمی گنجد جهان، خود نگنجد دشمن اندر جای دوست. دشمنم گوید که ترک دوست گو، من به رغم دشمنان جویای دوست. چون عراقی واله و شیدا شدی، دشمن ار دیدی رخ زیبای دوست. به بزم من او سبودار سبو شد. تا به بزم من او سبو شد و Mahe گفتم آهن دلی کنم چندی، گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. اون که رو دیده در دهان تو ره، هرگزش گوش نشنود پندی، هرگزش گوش نشنود پندی. خاص ما را که در ازل بوده است، یا خدا را با تو آمیزشی با تو میزشی یا پیوندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی است یک چندی، نوبت عاشقی است یک چندی، وای بر من وای بر تو. Thank you.